A czy to pies, że u jednych wzbudza stres, cóż innych rozbawia do łez, a mnie woła SOS. Tak jest, pies na posterunku, gotów do meldunku, lecz brak mu szacunku w stosunku do stosunku, bo hała, hała, hała, burda szczeka, ja nie kupuję psa, choć nie uciekam, przyrzekam, że czekam, bo jestem pewien, że oswoi się tak, jak oswoi się nie jeden, 997. Pytasz za suchatu, zanim szybniesz psa jak kwiatek do kożucha, słuchaj, sprawdź mą zajawkę, nie kryję, że chałtury ja nie trawią, lecz nie trawią też braku kultury, gdy z grubej rury ponury strzela bzdury. Który błąd, paszą wąt, nie jednemu psu ponury, a więc to wada mi nie odpowiada, nawet gdy to hip-hopu zasada, u stóp mych pada, jak trup, nie kupuję psa, jeśli chcesz to kup, nie kupuję psa, który na mnie czeka, choć nigdy nie czeka, kiedy pies na mnie czeka, wiem co czeka, psa, który na mnie czeka, tak ja nie kupuję psa, aha, nie kupuję psa, który na mnie czeka, choć nigdy nie czeka, kiedy pies na mnie czeka, wiem co czeka, psa, który na mnie czeka, tak ja nie kupuję psa, a ty? Nie kupuję psa, który szczeka i ujada, tak nie wypada, to jest moja zasada. Kije samobije łamie, uwiązane w bramie. Ludzie w budzie zjadają inne psy na śniadanie i gdy informacji przekazywanie pozostanie subiektywne jak zawsze, będzie dla nich dziwne, bać się nie dać się, chyba grać, nie ujadać. Zakładam, po co gadać, wystarczy nie kupować, a jak kupić, to schować. Tak, bo głupim nawykiem jest plotkować, krytykę zniosę, ale proszę, po co to promować? Po co bluźnić i kuć tak jak kuźni i knuć i intrygi snuć i życie truć i kuć, niech to strzeli. Pierdolę to, co jest pełne beznadziei. Kaliber 44, nigdy nie kleli na nikogo, zawsze błogo, lubię spędzać czas jaki jest i logo. Czasem jakiś pies da głos pod włos, pogłaszczę go za uszkiem, nazwę go puszkiem, okruszkiem, kłębuszkiem. Razem z kopciuszkiem między bajki go włożę, być może pogrożę mu małym paluszkiem, bo ja nie kupuję psa, który na mnie szczeka, choć nic mnie nie czeka, kiedy pies na mnie szczeka. Wiem co czeka, psa, który na mnie szczeka. Nie kupuję psa, który na mnie szczeka. Nie kupuję psa, który na mnie szczeka, choć nic mnie nie czeka, kiedy pies na mnie szczeka. Wiem co czeka, psa, który na mnie szczeka. Ja nie kupuję psa, który na mnie szczeka. Ten pies nazywa się Kapsel, poważnie, strasznie ważny jest, bo ważność ważnie ważna właśnie. Strasznie jest też straszny, strasznie, strasznie dzisiaj modna i wygodna. Coś powiedzieć, by nie zlecieć, można by pomyśleć czym, można by zaskoczyć ich, kogo? Łech ta próżność głowy, sprawdzam go na nowo, jeśli szczeka to kaleka, ja wymiękam, nie chcę patrzeć, tylko zerkam. Komu do poradni pora, znajdzie tam doktora, jeśli psinka chora, przeprowadzi rozpoznanie. Krótkie przywitanie, konsumpcji czas nastanie, wszystkie psy do budy, teraz pierwsze odsłuchanie, bo numery ze szczekaniem zjadam na śniadanie, numery na wakacje zjadam na kolację. Jeśli sytuacje przewidują w siarnie, skończą marni w mym mniemaniu tuż po drugim daniu. I nie kupuję psa, który na mnie szczeka, choć nic mnie nie czeka, kiedy pies na mnie szczeka. Wiem co czeka, psa, który na mnie szczeka. Ja tak, nie kupuję psa, który na mnie szczeka. Nie kupuję psa, który na mnie szczeka, choć nic mnie nie czeka, kiedy pies na mnie szczeka. Wiem co czeka, psa, który na mnie szczeka. Bo tak, nie kupuję psa, nie, aha. Nie kupuję psa, który na mnie szczeka, choć nic mnie nie czeka, kiedy pies na mnie szczeka. Wiem co czeka, psa, który na mnie szczeka.